فاز الذين حافظوا على سيام زين بهم لخباب للقيام فاز الذين حافظوا على سيام زين بهم لخباب للقيام فاز الذين كن لوني لما كنت لك nekul di limu tagge ni dox digante ne fi ak borom waye ñak lay ay ñak tagge ci la tuddu ñaar ko ci ngir ak nangam lo xam bo fa ba mu ci mëna mu ci ci bari atam bim deme nak bay duggu ci tagge ni yu war dox digante net ki ak nit ni ta lolu mom la tax leral ko ci tere bi ñi tuddu nanu xabaay haaji la tagge ñamu tay wax moy yu war dox digante net ki ak doomal dal mom li ci def ko detail mo tax moy tom yima ci tuddu moy jamono ci yima tuddu ci tom yoy ni ndax dem da la wax rek lay ay ñak tege tuddu ñaar ci mbir ak nga nga xam ñak tege li digënté nit ka borom waye bo tax ci mu mëna ci bat lay ay tege ci digënté ci borom nak loolu du lu mel kon ñu dugg ci tege yu feñ gi nga xam ni mo war ci digënté metti ak yalla te julli ak koor yi ak ci kadi yu baax lu bari bari bari bari li fek melokan yi ñewagul rek resultat bi sonal dawo melokan yi muy doxal ay tegge ci digënté ci borom doxal ay tegge ci digënté ak seen borom te sëriñ bi ñeul leen bi mu wax ni la ci jëk mu teunk ñet ci baax ni fariqatul adami rahmatus sagheer kal abi wal ummi wa tawqirul kabeer wa jahlu mistika kal kasar yéne ko ne ba melni way juram liko juf mak mo ne nga wet ko ba jaxar ko ni sa bay bok sa morom mo ne nga jaxar ko ni sa jël bok lolou def ko wax ba nopi nak leral nan lañ fay defé ci bir ba muy leral do yaram ko ne dafa ni gonen ko yéne bu ko dencé dal yépp ku yiw wo xamni ni aw yiw mu yiw ak mu yiw ala bu ko dencé da nga am ko yéma dañ ko wa yéma ne moy la lan la borom xam ci yéna yéna ma yegg yegg la bu nek ci xolmi muy yéne ñariñ nit ki ak yéne mu muti ci lox nga xam lo xam ci ñariñ rek yéne nga lor yéne woko ci dara la ngay bëgg moy muti ci lor yépp yegg yegg bo nit ki yegg ci xol lo lañu ci ar wax motax nit ki mënta nek rahim mukk tadu ginaaw ko amé yegg yegg bobu day lam ci man yépp ci def dina bo amé yegg yegg yéne nit ki ndjal yéne mu ci lor la nga man ci luko may ndjal lepp dang def la nga man ci luko musal ci lor lepp dang koy def luko moy def ci yéne luko moy yéne yu xéxé bi du nek yéman bokku na ci yéram gone yi gone bi nga jëfënde ak ni jëfënde seen wo xamni du la ragal waye lay bëgg jëfënde ak ni jëfënde wo xamni du la ragal waye lay bëgg dana la war mal bëgg la wal bokku na ci rafet tek yonnata bi sallallahu alayhi wasallam yonnata bi sallallahu alayhi wasallam dafa dan rob khalil bu nuyu le da tan kaf ñom di seug sax ñaari setam di war ci kaw di dakk na ni ku war seen gile mu nan len ni'mal jamalu jamalu ko am ñen gile bu baax seen gile bi di am mo dañuy war ci kaw di dakk na ni ku war seen kaw bas waye lepp nak dañuy bëgg ci nit ki mu koy jëfël digënté mu ak gone yi wék mak serigne detaayé ko mak nak day ñett ci mak fam ko xamna dara mak ci ay at am ko la mak ci xam am ko la mak ci dara ñu ko yalla dara ñu ko yalla ñett ñepp nak diiné dafa bëgg nga war ma def ko la mak ay at ki dafa mak ci xam ki dafa mak ci dara ñu ko yalla def ndigalé bu lekk bu ko defé njang li ci serigne bi jangale ki noy war ma nek mak mi lam bu la magi ci at kep bu lu toor ndok mom ci taw plan bu lal bi de ben baye ko ko tatok ci suuf naka nonu bo toge mom nga baña tok ses rek ci mom loy deug ay tagge ses rek ci mom ba xaw ko xatal bay deug ay tagge ni bo toge ak kule mag nga baña tok mo ci fola la ba na xam ci rek ci mom way nga dal waye batay muy wax yeb ni bo toge nekke ak kule mag ba aw ñam ñew aw ñam xexel bo bul jëk xañu budé ak naan bu ko jëk xañu nang ko bayyi ci loxom bam joxe digal mom waye mu ni yeb leggu ci ñam boy de ko ku bayyi leggu ci ñam de ko bayyi waye nak wala nak ci sunu mbax dañuy ag ci isar gogo dañuy ag ci buñ bokké kilifa nak bu ko dag lepp bu ko tek ta dag bobu ni manam dina am ñum gëna waye gëna lu ñepp motax day melni bi la señ bi ne nang ko liggé ci ñam nang ko dox waxu rek ni day ko dag tegal bu fekké ni mak la mo xamni dag jafé na ci mom nga dag ko tegal ko lool kenn bañu waye nak amna nu muy dalé nga ñak ko dag mo koy gëna tax man am lool dana ko xatal du la ko wax ni lu am lu mat bayyi wala xel ci biir jang la ndax bu ne nang ko li gën ci ñam ni nang ko fotal nga japp na ko da nga wax dañ ci war dag man naam du gëna ñep loolu dam na bayyi xel bu de mat mo xam nga dag jaxé na nga dag ci tegal mbara waye am na ko lay traga ci ngi mom moy nga afal ko rek bañ ko dag de ko tegal waye mune du ay tagge ni yett ci digante rek kula mag nga tok talal say tank mu jëm ci mom lolou mom sun borom dafa lu mu ci ay nan liñ ko yaru walé diko doxé talal say tank mu jëm ci mom waye bu ko ni jakké diko jak diko xol lolou yaron na ci mag ni ba ag ci dañu daan dogu sax nit ko xamanteni ko da naka xamul ci li muy def dara mu ñewu ni jak señ diko xol ba buñu gene man len ko leer waye lu ci ëpp bu ñu sañ ta ak ñu ñu ci bañ ci mag ñu mënu ñu la wax deug deug ñu mel ngir tegg ni ñi dañuy jëfëndiko li mu jàng rek ne bul ko ni jàk rek tegg ni li ñu koy jëfëndiko lu am solo ñu bayiko xel ci muy li doon ay tegg ci ñu tuba bu ak maangi ci la japp ni jëfël bi di bëgg bo yo xam nga ngeen ko jàk di wax bo sëgg nañ ci dafa am lu mëna moko tax mel ni waye dafa am leen ci biir loye dama sa xamni tege ni bokku ni tege yi munuy jang sa digeunte ko la mag abdil waye ba dene ba jakarlo bu yefal ba nga xamni bo segge day jappane dafa am trika la yepp segge bo segge day mag sa bokku mag ni tek mo wax ni kela mag batay bokku ci ay tege ci sen mom lepp lu mu soxla na liggeel ko lepp lu mu aaje wore dekk ko bu beugé mu yoon jugal dem bo gisee mu koy gaara kep jekk mu dila ko wax waxuma la mo dila yoni ngay gantal waye bo gisee muy gar beug kum yoni kep de beug nga jog dem doxali ko yoni te beug dum jëm yalla lolou lepp sa digate ko la mag ci ay at rek sax ci lolou moy dugagul ci kila mag ci xam xam kila mag ci xam xam ak kilifa gi nga xamanteni dafa don sa kilifa ci walu bu man la xam ci walu diine la wala ci walu aduna la da ca doli ci tegg bi mu jëk tuddu ne bo toge ci mom bul bari ak yëngutu ak mo ko na nga def na nga dadal nga and ak dal bo jekki walé ak mom ta da ngay nopi bañ radi wax bo toge ak mom bul re ju bañ bo dina bu mënu ñak re na doon muñ lolu moy teggel yi wara dox ci digënté ak magu xam xam ci digënté ak sëriñ bi nga xamanteni sëriñ tabiyya ko nga xal mo la magit li la señ bi digal moy lu mu la mëna becc ngel na nga ko jema muñ lo xam ci mom ci recc ci nit na nga ko ko neubal bu ko yitt mere bu ko mere tax na ëpp ci mag ni xam li mo ra na muy doxale ci digal na lu baax la djib lolu waye djib lu bon tax nga ko mere tax bu ko mere lo man ci xaka ay adjo ni nakoy def bu dee borom xam-xam yi mu digal la ci ne la lay taggin si dénk ñoom mooy dee leen ziar dee leen ziar bi ziar bi sëñ bi digle nag bu ko teg ziar bi ñu xewal ci ci tayax bi léegi dañu telef naan sëñ maa ngi ziar waaye toujours damay wax ne ziar du ay wax dañ koy def ziar mooy nga jóg ngir jëmmi nit seet dafa wax ne borom xam-xam yi lay ay taggin si dénk ñoom mooy nga jóg di leen ziar bi ngir jëm yàlla ndax man jataay ba nga fay am lu mu gàtt gàtt mën nga faa jéggee xikma boo xam ni mën naa defar sa adduna defar sa alal moo tax dugg ziar bi te am yéenee jóge naka la nit ku baax kuñ la ne baax rek dee ko ziar bi sëriñ bi li gën a xar baax ci ay mbiram moom li muy jàngal di ko wax noonu la loolu la daan def ku mu masa dégg ñu ko baax baax yónnee na ko àjjee war na siyaare boo dem ñu ngi daan ay awliya ak fii ak ci ganaar ñi ñiy dund ak ñu fàttal ba ci mbar daan naa gis si nga dem di ko siyaare li mu digle nag daf ko def daf ko def siyaare boo dem nit yàlla ñu daan dégg ñiy dund ak ñi nga xam ne dañoo fàttal muy dem ci mbar bi dem siyaare ba tax mu ni na ngay siyaare bi borom xam-xam bi ak nitu yàlla bi tey sàkku seen ñaar naka noonu teggin diggante nit ki ak xam-xam ay teggin diggante nit ki ak demni xam-xam xam-xam yan teggin nga war a doon léegi moom mooy farlu ci di ku sàkk farlu ci jox ko ak farlu ko nag sëkk naka noonu sa waxtu wépp nga jox ko xam-xam nit ki tollu sàkk xam-xam na fa waxtu wépp mu jox ko loolu nee naa ay teggin yi diggante ma xam-xam ci boppam ki tollu sàkk xam-xam bokk na ci ay teggin diggante ma xam-xam mu néewal ay nelaw waaye bëgg nelaw lu mu la nel mën a bëgg am xam-xam bari mënti nekk fokk nga néewal say nelaw fokk nga sawar bañ a tàyyi loolu teggee ni diggante nit ki la ak xam-xam nga bañ a tàyyi am cawat la ma waral am nga xam ne naan teg xarmus kat saa bu ndeen war a gëmee naan sëñ moom da lay wax ne la saa bu neen ko ngëmee dëkk la jógal ngay jëli ay rakk am ñoo xam ne naan ko neen koy gëmee dañuy jóg topp waaye di daqar nelaw yu bari ak ndax tayal bu bari ngir jox xam-xam gëddam bokkum cay tege naka noonu wàññi si bëgg-bëgg waaw nit ki bu fekkee ne gàttul nañ sax xam-xam bu fekkee bëgg-bëgg yu bari na joxul itam yëpp xam-xam bootul la bëgg xam-xam du ko am moo tax du ay tegge nga bëgg xam-xam ba noonu lu ne nga bëgg waat nga bëgg a gàtt tegg da ngay gàttal say mébét naka noonu bu ngay sàkku xam-xam it nga toroxlu nooy nooy sa diggante ki lay jàng nooy sa diggante xam-xam nooy sa diggante ak ñiy sàkku xam-xam woyefal sa bopp ba loo xamut laaj ko te ku ko xam ko ne bul ko koyee laaj ak ku ndot moo xam ne ko mag wala da nga koo ëppale nangam wala da nga koo rawee nangam lu ma doon rek ginnaaw moo ko xam te xama ko bul ko koyee laaj loolu bokk na ci ay teggin diggante nit ki ak xam-xam ba ci sëriñ bi day wax ni la booy sax xam-xam bokk na ci say teggin diggante xam-xam nga toog ci suuf bañ a ko ci kaw ñu jàpp culture boobu ñu jàpp ko ne bokku ci culture tubaab ñoom ca kaw lañ tourné waaye sëriñ bi li mu digg lay wax mooy bokk ci teggin xam-xam booy sax xam-xam nga toog ci suuf naka noonu sa été jëpp nga jox ko xamlu nga bañ koo yeexe di ko xaaral benn heure jamono bu ne nu ma nekk na nekk kon loolu mooy tegge ñi aju ci jëmmi borom xam-xam ak nit ñi baax ak jëmmi xam-xam ci boppam waaye noonu la amee ay teggin diggante nit ki ak wayjur ñaari wayjur dañ caa ay teggin yëpp nag bu ñu ko boolee teggin yii nag nit ki jëfe ko mooy li ko mën a yóbbu mu àgg ak yàlla waaye du julli yu bari du koor yu bari du sikkar sa bari ndax yooyu lañ la muy def ci yow mooy jikko yi mooy tax nit ki ak jaam ñaari wayjur lam la ci jëkka digal mooy la ñu lay digal nga def ko la ñu lay tere nga bàyyi ko li ci suñu borom wax kenn mu ci dal de la tat la ma ofin wala tan xel ko ma ofin dañuy wax kàddu bi gën a soofee ci lu ñu ak doy dal rek bu ko ko wax am na sax borom xam yu àgg ci ni waxuma la sax nga naan ko ofin waaye mu wax ak yow bu noppi nga ñëkkal sa xar kanam sax dëggalu si dégg nga ñëkkal sa xar kanam sax wan ko ni ko lii nga wax neexu ma sax dëggalu si dégg nga gëdd nag ba xaalis sax wala tanhuma moy wax ak ñom fokk nga wax wax ju dal ta tey ta nak mok torox ta am ñom yermane di leen ko ñaanal yett nak di ñaan yalla yeeram ni ñu la daan yeer ba ngay doon ko waye señ bi non la andi dara ka gëm lu mu tamay wax ni nahdu man na yalla société bu ne buñ ko fi yobon jangal ni ñu dox doxal ko man na def yaq yaq yaq mu andi ay tegg digënti nit ak ay andal lam ta jëk diglé moy boy tan andal dox nang ko tan boyul andal nga tan yi ngay and bu set ku len nekk ak andal moy bul and ak ku déssé bul and ak ku iñaan bul and ak ku bari ay xamanté day bëgg and ak nit degg ni mu la boy and xexel bu bul and ak kudul ko xamni da nga dolli ko ci mom am xel wala nga dolli ko ci mom diiné kon day nañ ni ab duñu la bo xam na nga and ak borom xam xam bi la lañu lo wax ba nga and ak nit ku baax ko xam jamm ko xel motax mu ni la bu la and ak kudul ku lay dolli am xel ba mu lay dolli diiné ando bokk na ci tegeene ñi ngi and nga bañ leen nax bu leen wax lu deug bu leen dig dara bana ko wor leen ci digge nak bu ko ma rek digge lo wara joxe waye digge ni dina fa ñu wax sangam sax bu wor dig bob fexal bala nga ne dina ñu wax sangam na nga xol ba man wax ko ta bu boba bu jube na nga def na nga man ngir tew naka non bu roden digge na nga xaxa bop digge ni bu leen wax lolu bokku ci li rafet ak and bokku ci tegg ni nga xamna koku xexal seen digeenta jamono bu ne digge na tax waye luy nuru ak ñagas ñagas duftu ko ta moy bul ko nax loko wax day deug ci yow bul ko dig dara yi dig ba di dañ mo xam digu dig la sét ko wala digu jox ko dara jamono bu ne ngay taxa bay rafetal ci dig ko sa digeenta ak ana doy niata lo man ci lo japp ni man na xecc ci sunu ciot nga def budé togo xana len sen xol sét baax budé am alal yéne man def baax budé invité len def aw ñam ñu xamni baax la nga xamanteni dal dina sébal sen xol ci yow jamono bu ne ngay def sa kenn carton ngir sen xol mu sét ci yow moy at tawaddud naka non bay wax ak ñoom nit ngay noyal sé wax ndax bari na fulo bo xamni ci waxtan la tam waya la tax mu wessu waxtan dem ba ci xlo moy ñak jëfëne ko li ci diine muy noyal sé wax ak tan kaddu yi ngay wax ba ci kaf am kaddu yi kaf yo xamni boko wax man na yakkan xolu bu nit ci mu la di indi ak lo ci deug deug lo lepp nak sey def ko jaxal gi nit ñi mëna am dundu bu tey ci ci adina am ko naka non aaji lepp luy seen ete nga ci taxaw di len liggey di len jappale lo ma bo defé ñoom ta bañ la def na nga len ma ngi jégg lu ci ëpp ñaar bokk ci wax dal di mucc ci lu bari bari jégg lu ma ngi jégg lu bo joomé jégg lu def waye nit ki sakku ci yow dalé bo xolé ba gis ni la muy sakku yeyo na bul ko ko xaj moy bul doxé ak nay digënté ak anam wala bokk na ci li rafetal ak am bokk ci ak non la señ bi andé taggen sa digënté ak gan andaloy yalla moy jul jalla waye gan gi nga xamné dafa ñu wara def dafa am ay taggen ñu bëgg nga doxale ko am taggen gi gan la ci jëk moy nga yaax dafa am berne teranga yo xamanteni sunu borom moko waral ci nit mo ko tal gan yi do fogg la jëss moy nga ubbi sa kanam di rop limuy nekk ak yow yaa ko ci sa kanam lolou ci li ci ëpp solo ci tegg ñi ma dox la gan ci la bok non nak da ande ba tay tegg yi ba dox digënt nit ak sa ñu tan ya ak sa ko mu la tan wax ni legi photo ñu ko rek ngay sakku ay ngeeramam ci lo am jox ko ak dima liggé boko défé ba am param man nga am ngeeram ya way bo andé ak momit nak bul melni ko and ak sa morom nga and ak mom ci ngeen to moy amna an amna noy and ak mom nga jitu ci kanam leral bi mu ngi ñew moy ay tegg amna noy and ak mom dess gannaaw mu jitu la moy do ay tegg waye amna lo xamni and bo xamni la fay ay tegg moy nga dang mom ndax nan la bëgg jamal bul nak la situation ba laaj yow ya ko xam and ak mom ndax fune dañ ta soxla ay tegg ak ni ko soxla waye naka non ni lepp lu mu digg nga gaaw def lolu bokku na ci tegge yi nga xamna bokku na ci li geuna mëna ko ubbi digënté xolul sëriñ yi ak tal moy bu diglé nga ni ñokk dem def sëriñ sa nga da na tan min dalis ñu ngeen ñu nit nak nga jité ko ak yëw ko nak bokku nit ki bokku bëgg yobbu fokk da ngay tayu andag di dox nank namane nga doxat dal ni waye mel ni diw suma diglé mu ni ñokkal dal ku dem ba dem ku diw ma dem day bëgg bu fekk ni légui dina wara yobbu nit ñi won dañ aw yoon loolu mom doñu na dal rek def ndax soko defé amagul ñëlé waye na nga tay ba fexé ba ñi nga andal man ko def loolu dal na ko digal ci top digal waye bokku na ci ay tegg ci dëgg tayu sëriñ lepp lu aaji ci mom war man nga war man soxna bokk da nga war man ay doom da nga war man sukk neeg da nga war man talibi bokkam yi aaji ci mom fu aaji mom nang ko jox war ma du kare lolou dana tax mom ben bes tokku gir man dum tok ci xelal jëm ci yow bo xamne sa defaru aduna ak alaxir man ci ha sababu motax lepp fam dum ko war man du xale ay tege ci rent lepp waye fu dol señ bi tege yo ko man won dom yo ko ñun ya ko do son sa ñew andi ak faanu xer mo ngi ko ne yam ko sa wala ay mbokam yu ko jégué ñew ni ki def ma nangam nak ndam de bu bare xol bi ni mu war la ubbi ko su digënté mom manaw fank lu bare bare bare motax dañuy bëgg nga war mal ko war mal lepp lu aaji ci mom muy soxna ci muy dom bi muy ay talib bokk ñaj ñoo ak tam ñepp ñu lay war mal lo man nak ci hadiya nga joxe ko ndax hadiya da fay indi ak tiofel digënd ak nit yalla taala la ma wax ni du ngeen tabbi aljanna mukk ta du ngeen gëm ngeen mën ta nek fi du ngeen gëm nit ta du ngeen bëgg dal ni ma wax len ñu ngeen ci bëggante ñu ka mu de len ci ak hadiya de len mayal ci dem kar kon waxuma sax digël ci nit ak cheikhou murabbi waye digënt nit ki ak moral mu nitam lu mu man ci yëkëti ak may mayde ko nakoy def ndax di ubbi xodi ba ak bëgg na ta bo lu mo leen tabal al janna kon amna tegg yi xam nak nim teñke tegg yi way jur teñke ku tegg yi nak sa digënt borom xam ñu ko tegg yi cheikh murabbi fa am tegg yi xam nak sa digënt tegg xamatu na sax ñepp la ci dëkk moy nga jëk ka teggine su digënté ci bopp war ma sa bopp ne bokk na ci nit ñu nelawul ngay nelaw ci seen biir neena li mëna yaakaar bay loolu neena du war ma sa bopp nit ki bokk na ci war ma bopp bo nekk ci biir nit ñu nelawul bu fa nelaw naka nonu teggine yi nga xamne su digënté nit ñepp ko wara doxale bu dé fi ab tapi la waye manu na tok ci soof nga tok lu yag ba sa yere tax suuf nga joge am xel nga joge ab yaa nga joge dang ci bursi yere baram waye neena bu ñu ñokkal rek jëri suuf ci kanam bi señ bi ci dara ma ko ndokoy nak dafa am ko xamne señ bi daf ko yoni ne ko dama wala sa bay do mu ñu bëret ba mu ñu bëret ba sa la xale rek suuf señ bi ni ko kaay waye ba ci nam daan doxé ak nak melo kaal rek ab yaa dañ ko kaay mu ñew mu ne ko bo nekkete ci ay nit bay jox ngay bu ci yene ba sa do ko def waye bu jakk rek ni ñokke rek sa la def sof ci non rek la ko wax ci tay ñu ko tuda ko ba da def bam demé wo mag mañ ko don wolo waye jitu ci daw ci daw ba mag ma ñewé di sekk sekk ba serigne bi bi muy wax ak mom xawu ko mëna tontu ngir di xet señu wo ko ne ma bu ñu la wolo te mak dang koy bayyi mu jitu dox ni mané nga dox dox ci ginnaw waye do ko wor jitu ndaw mu top ci ginaaw ba xamul ni def ni mu ne ko tuub na ko ba ne señ ne ko tuube baax na waye tuube mom amul solo tuube baax la tuube mom amul solo mo jamono bu ne nit ki na fexé bay moytu lo xamni fum tollu rek day tuuba ka jéggul la bokk na ci ay tégg ni ko moytu nonu day wax ni batay bokul ci ay tégg nit ki bañ na fokkulé bañ na bëgg aw ñam bëgg aw ñam fokkulé day yobbu nit ki ci ñak tégg da ko yobbu nit ci ñak tégg ndax man ma ngi fatali ko ci loolu dañ ci yar nit ki dañ yar nit ki ci mu bañ fokkulé man Serigne Sahib dafa la wax tim añ bi ni tay ma diko ma jangé ci lo ba ndax sabbi na ne kanam ko wessu du yotu fu ko neex di lay def way nak upp na ko mu añ ba nopi dal di joxe ndigal ni ñu leen jël ndam ñu jël ko yob man ko ci ba tek sax mutti mo wax way lolu ba bay nakkat na lolu ma jappu dal li mom ken xam ko mu tek ndax señ bi dim nopi dafa jël dafa joxe ndigal rek ñu jël ndam way lam ma jariñ nak man jamm bi ñu tollu moy man nga tek fi lu leen neex taw ñam lek duma ci am xamti ma ñak xam ci ko mu ñak xam ci dara señ bi limuy jox wax ne fokku la ci aw ñam ak ñak tege li tege fi tok na ci christian sagal señ bi julli ba no ci jakkal dal bi lu mu selmele waral dem dal taxaram man gi na taxé na tuti ñu andi len dab ni ñeen barkel ci keli ay bi mo lo fa nekk ñu xamni mi ngi kalaw man dañu wara met ci bokk gis waye ba ñam bo ñu dal am ñu xamni dañu ci pet rek lay kaw dal daw nga xamni kon li serigne bi bañ ci ak fokk la ci aw ñam dana feen ci ben nit ñoo xamni yeru leen ci tagati leen ci lool am ñu xam ndam lañu ñu jëkati kaw ta fekk mom ci dara bi ñu nekk kon rek dañu yalla ko day ci li ñu tudde giiro tam xewon ci dongay ba dongay fa ko xamu ci ñepp di ñaan tek to señu bi day bëgg gone ni ñu baña bér gone yi kep kep ndax bu ñen bér jëfi gone dañuy jëf waye day bëgg mag mi jëw liñ ci bu ñu lek na and ak ñu di lek bu fa dañuy sukk mu tay xol ba xam ku dess ba ñepp tew ñepp teyé seen loox mu ni bismillah ñu tam di dund noto na waye giir xamu ko ta lo lepp nak ab yalla mu ñu yar ci mu baña fokkale ci aw ñu lu ñu xé dé non la señ bi jàngalé ay tagine ci wax tagine waxante moy taxa day wax di noy ci lepp nak baña nakaral nit ñi ci yëkëti sa kaddu di leen wax lo xam di leen di yëngal ndax xam ben am na borom xam xam bu wax ni képp ku kuy wax ak nit ñi rawati na kuy waraté war nga def leen tegg ñoom wax ak ñoom ci kaddu noy ndax sun borom ba mu yabalé Musa ak Harun ci Fir'aun da leen ni waqula lahu qawlan layyina dal wax ci yow ñi waraté man nga waat ni gënoon ñaar ñi muy Musa ak Harun ndax yéne ka ngay waré man nga waat ni yeesu Fir'aun ndax mën tur ban ba ag ak Fir'aun ag ci ndox kon jamono bu neene yow ñi waraté del jëfëndiko sax kaddu waye mu ni sëriñ bi day bëgg ay tréguel digënté nek ak ñi wax néna waxo dëgg mbaba kan mba joom ko wax kenn ak donte bi néna ko wax waye lolu lu am solo ndax da naka nit ki ñi nga jëfëndiko mom no lay jëfëndiko yow bo dikké wax ko kaddu bu ñaas da ngay yëngal xolam mu jëf wax la kaddu bu ñaas bu bu ba la nga doon lijeenti dara du ci lijeenti motax day bëgg benn baat bu koy natlo doon ci gone la nga bañ ko wax ndax gis na ñu tali ay téré ku tali téré daal di jël ak kurel ñoom ñepp mu tal ci kaw ni kenn bax ma gis keneen ku melni mom jël ab téré bind ne ko yow itam sey sëriñ kenn bax mu melni lolu bu fekkone jangale xam xam lay amatu ñu leen ndax da nga direk ni mbolom yeen nekku leen ci deug mbolom may dik ni yow itam nekku ci deug mu jaa yow itam nekku ci deug lim yaq ni bari mo tegg ni sëriñ bi jangale lu mata baña xel la diko jema jëf ngir dara ma jaa non la jangale tagene diso yeglu tamane boy dubbu ci neegu jamm nga baña jek dekk ni sarax dubbu ndax yeglu da don ak ponk bu am solo ci liy jokkale diggante nit ak nit. Nit ki ni mu yëglu rek dana ci xàmme ab yaram ak ci tegin danañ ci xàmme ak niteem ni muy yëgloo doog a dugg si rek bala mu dugg si rek bu yëgloo rek danañ ci xàmme lu bari ci yëg. Mu doon lu war ci sharia ara nit ci nit ki muy jekkee ni bañaax ci nit dugg ci néeg nit te yëgut loolu dafa suñu borom dafa ci alquran ni ya ayuha alladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha moy bu len dug mukk negu jam ta da ngay yeglu nuyo kon nuyo day faras niñu ko beugé nek moy nga wax ne assalamu alaykum dal ni ndax man na ma dug assalamu alaykum man nga wax bu la waxe ndax man na ma dug buñ la waxe ni dug buñ la né bu dug nga baye ndax dafa am sunu ci yentena sax tax dug nan ma ndax man na dug yenen ci wax ci nekkal ni demal nga jangal ko ni ñu nuyo né ko na wax ni assalamu alaykum a'adukum bako waji dege dal ni assalamu alaykum a'adukum ñu do ko ni bismillah waye yeglu kep des na ci xamé nit ak nit ki ak ab yaram waye la waji do wax ni jikko yi ganal dof boy ñew do yeglu boy dem do taggo lolu nit ko ne war na ko mëna boy ñew do yeglu boy dem do taggo nga yeglu boy dem jekk ba ci assalamu alaykum ñu bëgg ci ñeddal nuyo dañu bëgg bo déné bay départ wara déné ngén assalamu alaykum da jox war ki di soy li xewlu ci bari ci li xewle gi nit ni amna ñu xamni bu ñu wax assalamu alaykum seen benn tank nga ci bitti jël ci dir nek li tax nga am di ñaan bañaax assalamu alaykum way sax dañu bëgg waxuma la sax nga naan bañaax naan assalamu alaykum way dañu bëgg nga baña taxaw sax dakar na ak buntu ba di len seen nga taxaw ci tegg buntu di ci wax ni jël ba nga taxaw ci tegg de ci wax tam dal ni assalamu alaykum ni tek di lolu Abu Dawuda mo netti ben hadith jele ko ci kuñu wax Abdullah ibn Busr radiyallahu anhu mo wax yalla ta'ala daan def ma sa ñew ci ab buntu di nuyo du jaakar lu ak buntu di tek na waye day taxaw ci tegg ndigal bi ba mu taxaw ci tegg jamm kon lolu moy yoonu nuyo ni assalamu alaykum bokku na ci tegg ni nuyo yi ba tay yeglu bo yeglo ñu ne la ko lu melni bo fakké ñu la ko nga bañ ni man rek tax man neel man djuf ya man djuf jabir bin abdullah radiyallahu anhu day na demé dama ñëw ci yoonu sansam ci borbu sama baye amé won ci xala ni borbu sama baye amé ma fa gënt bi ñu yalla de ko kokku mu na man ko manana ñu ñu lam ko manana mu melni lima wax neexewu man ko manana ana ana bokku na ci tagini yeglu yit nga wax ñetti def assalamu alaykum bu yalla jogale wala nga fëgg ñetti wax ndax yeglu ak nuyo bokku sun bor ñaari ci la bol nak hatta tastanisu wa tusallimu kon fëgg mëna nek ab yeglu la waye nak assalamu alaykum dañ ko soxla ab nuyo legi boko waxe ñetti yoon nak te japp ni deg nañ ni la te ken wuyu wu la legi nga wara dëgg waxal salaamu alaykum ñett yoon taxaw na suñu bañ da jàngé bu ko defé day dugg ci biir loolu yeglu ba ci jox wara séti nit kërëm jamono biñ toll ni téléphone xewna nga téléphoné ko ñu ko dama fa gëna ñew heure sangam ndax ndax jubbu na la ndax na wax ci wax bam xol bax dox ay bu na wax ci ba lepp bokku ci tagge ni yeglu mi téléphoné yeglu laaj heure bi nga xamni dana bax ci ki ngay ci ngir nga bañ ko yakal ay yeglu bu fekke mën no jox ko ak mom mu bashara tan war nga mëna jox ko ak ku sess ci mom ko xamne dana la wara mëna wax ay programme ak waxtu yi nga xamne bo ñëwé do ko yakal ay liggéey waye dess na ci deug yi ko tay jox ko ci téléphone ram nga xam ni telephone rek ni kar ba nga jël ni la ko ta fekk ne lay tegg ni telephone mo fëgg ñu bo fëggé ba ko wuyé da nga war wone ko mëna diw la sax xana lay tax ngay wax ni ko kan bi moy da baye won sax appare ci bëpp wote ci nit jël kon sañu ko li ko way bu dool bi tegg ni jek rek woni ci appare man na ko naka non mu baña yam rek ci sonné téléphone bi waye bu sonné yi nga wax baatu assalamu alaykum ndax hatta tastanisu wa tusallimu ala ahli ay am nga xam sa bu nekk ak jël jëf ak am lew légui lolu wacc na tegg yi nga xam mo ci doon dagal ci yeglu ak nuyu ndax yeglu ndurum bopam la waye nuyu nak nenen bir la mo budé nak ay taggen ci sa digënté ci sa waaka sëñu bëttu bokk yi nga dëkk nga xam dañuy dugg ak gën subhanallah ñom dafa am ñet ci waxtu yu leen suñu borom wax ni leen ba lañu yeen ko dugg ci sa digënté bokk na ngeen ñet ñet waxtu bu dul lool dugg ak gën mëna nek ñet waxtu moy dëkk julli fajar nit ki lo jaxatu jaxo mom lo duggante duggante ak mom dëkk fajar bu jekk jekk mu ko ni baña ci neegam te yego ak lu ngeen jaxatu jaxo nek lo dugante dugante ak mom lo jaxatu jaxatu ak mom gennaw tisba heure bobu ni heure dalal bu jek jek mukk ni baña seedo lolou mom ni nga wax ni deug ci keug gi jaxatu bu deug ci subhanallah bi ci def moy gennaw je sa bu jeex sa jot legi bu jek jek ni baña mukk te yeglo Allah sun borom bi wax ci alquran di wax ya ayyuhal ladina amanu liyastadinkum alladina malakat aymanukum والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء نتأر يا خمي لنت جحص وجحص وأبنت ورس جاك جاك نبنع تيبلوت كن لي حكمة جسو موي بنع خطي سترس جامعه ni nga bañe ko fat su su nga bañe ko xotte su fas jamm loolu lañu dugg ci di yeglu naka nañu nuyo mom teggini bopam nuyo bokku te yeglu teggini bopam la nga wax ni assalamu alaykum waye bokku ni ci teggini ka ngay nuyu mu delal nuyu ni la wa alaykumus salaam bokku ci teggini nuyu bu ngeen joxante loxo baña jek jek rek xëc ko golé ni ko rosé ci golé waye ni teyé sa loxo ci loxo mu teyé loxo ci sa loxo ba bu deugat ngeen safaante lolu ci tegg ni serigne bi jangal ci ñeew ci la bokk bañ ko rocc bu gaaw naka non bokku ni ci teggene yi serigne bi jangal jangale ma teggene tobe teggene ci wax ñaari lox safa ak ñaari lox safa am ci ak ñaari lox bokku ci teggene yi jangal bu ngeen dal teggene yep na jangale na serigne bi jangal na ko tuddu ci sujud tuddu ci sunni ay dal tuddu ci yu bare bare yo xamni ay teggene fi fi non lolu nak limuy takki rek limuy jalle deug moy lima don wax amna raangi wax ni len lima gëna metti man moy bo démé bitting bu ñe murjanga né bo démé lu ci ëpp da ngay fekk ay sénégal lañu don ay bo lañu don lu tax do ci fekk ñeneen ño xamanteni bokkuñ ci non do na fa don ay murjanga waro mëna déggenté ñu soxla lu war lolu lolu fakku ñu xex nañ ko xex yit moy li sëriñ bi jàngal wala ba na fepp waye rek liñu jël ñun nga xam suñu yegg ko yegg bokk la moy fokk di nga wara sunu sama fokk di nga wara sunu seeda fokk di nga wara jox ñaar la fa sujud lolu boko jangale ak tuba du ko meuna nek boko jangale ak na du ko meuna nek waye li mu jang seen bi jangale ku ne meuna ko nek motax kon lolu li sunu tege yo xamni yeg yeg mo ci agale ni waye bo beugé jangale yalla murid nak bu ci forcer ni bo ci sata ba ak tuba boko ne xay bi ci yalla murid mën la lum do ngene jël la dege jox te sunu sama sunu dal ba nga tang ci sunu dang koy yaq de ba ndax duñu motax li serigne bi jangé ci dina ak musal tuddi na tégg ñor do tégg nit ci ak borom tégg ñor do tégg nit ci ak borom nañ ko jëf mu doon li nga xamné mom mom lañuy jang yeg yeg ba nit di amana ba atna fa ay million jox atna fa doom jox ñepp ci dal ci teul ni liggé képp la ci so mu jang ba mu atana sunni ay dalam ja ci bax loolu yeg yeg nit ki dañ ko bayyi waye buñ ci force kenn ndax lu ko moy rek danay baare tariikha bi ci ñu ci waroon mëna jëlé ci ñu jëlé lool daal bokku na ci tomb yi nga xamni bëggul na ñu andi ko di ñaan yalla ci ñu ci nak mu defal tawfiq defal ñu dimbal defal ñu ak dégg top di ñaanal daayiratul muhaddamatul hadna yalla defalante fa ci ligey yi di leen gëna fal bu baax ñu akkat ci def yi jëf ak ñu digel xam di sant nit ñi nga xamanteni xam xam bi ñor leen bu bis bu seen ñew tew ci di leen ñaanal tawfiq ak dimbal ak ngeerum suñu borom jeere ngeen def assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Yeah.